Ahoj, vítajte u dalšího dělu naší relace CNews.sk. U mikrofonu jsme se zišli v klasické zostave Petr a Lukáš a dnes bychom se chceli porozprávat o filme, respektive premiétání filmu. Petr si totiž vyzkoušel na vlastní kůži, aké to je. Čau, Petr. Ihaj se, Petr. Tak, spust. Prosím tě, co to blábolíš? To bylo moje takové kosmopolitní antré. Já vidím, že do toho dáváš opravdu hodně energie. No, já jsem se připletl k promítání, tak k tomu zkusím teďka něco říct. Předně bych chtěl říct, že promítání v současné době není zas tak zajímavá nebo složitá věc. Sestává se z mnoha mezikroků a drobností, ale v důsledku je to o tom, že si zapneš někde nějaký počítač a promítačku a pustíš lidem film? A co bys si chtěl slyšet? No, jak to přesně probíhá? Já si právě vybavuju jenom ty starý jako kina, kde tam byl ten promítač, který tam musel vyměňovat kotouče a vlastně bylo s tím spousta jako nastavování, když to měl v ruce, už jako to uměl, tak toho nebylo tak moc té práce, ale byla s tím jako nějaká manuální, jo, musel si být trošku jak nějak schopnej, ale dneska u těch digitálních kin a digitálních projektorů a to tam jako je počítač a tam spustíš jako VLCčko a dáš play, nebo jak to přesně funguje, nebo zkus to nějak popsat. Máš teďka takovou unikátní zkušenost, věřím, že většina našich čtenářů s tím asi se nikdy nesetkala. Předně třeba jakým způsobem se tam ty filmy distribuujou, to jsou nějaký jako pevný disky nebo nějaký médium se to probíhá, protože vím, že třeba někde ve světě to tam je už nějak přímo streamovaný, aby jako to studio, že to tam vyšle a aby vědělo, kde se toho kolik promítá, tak to nějak streamuje, ale dneska nebo u nás na tohle určitě není kapacita, takže to se určitě půjčuje nějak offline. No takhle, máš dvě možnosti. V podstatě můžeš ten film dostat na pevném disku a nebo ten film můžeš dostat přes internet, tím, že si ho stáhneš. Ne teda, že by se to streamovalo jakoby online v tu chvíli, kdy ten film pouštíš. Taková možnost myslím, že určitě není. Takže si ten film musíš stáhnout nebo si ho dovíst na disku. Ono upřímně stahovat ten film není zas taková legrace, protože ty filmy jsou dost velký. Jo? Má to řádově několik desítek gigabajtů až. Takže ono stačí pár filmů a zaplníš úložiště, který má několik terabajtů. A ty filmy teda to je nějaký normální, jako fakt pevný disk, který tam zapojíš do nějaký dokovací stanice, nebo jako na externím disku nějakým to je, nebo do USBčka, nebo jak to přesně to vypadá? No takhle, k té promítačce máš zapojený jako nějaký úložiště velký a ty do té promítačky můžeš ten film přenést. Nefunguje to úplně tak, jako že ty by si zapojil externí pevný disk a jakoby pouštělo se to z toho pevného disku, to ne, ale ta promítačka má funkci na jakoby přenos toho filmu na to interní úložiště, který zase tak interní není, a můžeš to udělat třeba aspoň na té promítačce, co jsem viděl já, tak můžeš to udělat přes USBčko nebo třeba přes eSATA. Mimochodem, i když USB 3 je rychlá věc poměrně, a domácím uživatelům bohatě stačí, tak tady zrovna se ukazuje celkem síla eSATA, protože samozřejmě přenosy přes eSATA jsou ještě o dost rychlejší. Takže ty přijdeš k promítačce, připojíš si tam to svoje zařízení, flash disk, pevný disk nebo cokoliv a buď se to teda dá ovládat přes počítač, přes aplikaci, a nebo přímo na promítačce máš nějaký takový jako panílek ovládací dotykový s perem a ta aplikace na počítači vlastně replikuje funkce, které jsou na tom panílku, to je jenom jako udělaný, abys nemusel odcházet. Aha, takže to není, to se nepřehrává přímo z toho počítače, ale ten počítač slouží jenom jako ovládání, jo? No teda takhle, jako samozřejmě ty si můžeš z toho počítače v podstatě cokoliv pustit, jo? Pokud si tam pustíš klip z YouTube, což jsme taky zkoušeli a dělali, tak to samozřejmě je možný, jo? Protože ty prostě si vezmeš ten prohlížeč a přetáhneš ho jakoby na tu druhou plochu, v podstatě máš dvě plochy nakonfigurované na tom počítači, jednu máš pracovní a když prostě dáš něco na tu druhou, tak tam jakoby přesto můžeš přes tu promítačku pouštět filmy taky, ale samozřejmě pokud se chceme bavit o filmech z kinodistribuce, tak to ti samozřejmě nedodají ve formátu MKV, aby si to pustil ve VLCčku, to jsou samozřejmě nějaký opravdu, nepodařilo se mi úplně zjistit, co přesně to je, je to nějaký speciální formát chráněný. A k těm filmům většinou dostaneš klíč, kterým ten film odemkneš, bez toho klíče ho nepřehraješ. A ten klíč je asi jako nějaký jednorázový, že jo? Aby ty to tam nemohl jako pouštět pořád, ale aby to studio nebo ten distributor, aby nad tím měl nějakou kontrolu, že? Asi. Prosím tě, tohle je docela zajímavý, si myslím. Ten klíč má časovou platnost, ale není to omezený na počet přehrání. Pokud ten klíč má platnost týden, třeba já nevím, od 3. května do 10. května, tak ty si ten film v tom rozmezí můžeš pustit kolikrát chceš, ale reálně to dělat nemůžeš, protože samozřejmě ty máš nasmlouvaný s tím distributorem, kolikrát si ten film chceš pustit a pokud by se zjistilo, že jim odvedeš poplatky třeba za dvě projekce, ale pustíš si to pětkrát, tak jde o to, že ten distributor má nějakou kontrolu nad tím promítacím procesem. A oni můžou jakoby dálkově zjistit, vyšpehovat, vyšmírovat, či jak tomu chceme říkat, tak oni můžou zjistit, že vlastně ty sporušil ty projekční podmínky a pustil jsi to víckrát a pokud se tohle stane, tak máš velký průser, protože ten distributor tě může vyškrtnout a nebude ti dávat filmy a to už jako je něco, s čím nepohneš a pokud nebudeš mít ty filmy, tak nebudeš mít co promítat, takže se asi nevyplatí no, v tomhle směru riskovat. Takže jako myšlenou o to, jestli to mají nějak chráněný ten počet těch projekcí nebo ne, takže říká, že jo. No a ten soubor nebo to video, funguje to podobně jako třeba Blu-ray nebo DVDčko, že tam máš třeba víc zvukových stop, víc titulků a že ten jako v tom přehrávači nebo na tom počítači nebo v té aplikaci, že tam jenom zmíníš ten, jakou tam chceš tu lokalizaci nebo jak přesně to funguje. Ale jenom bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že nejsem nějaký expert na tohleto a je to pro mě taková čerstvá zkušenost poměrně a netvrdím, že nejsou klíče, které jsou omezený na počet přehrání, ale pravděpodobně nejsou, protože se může stát, že ty si potřebuješ kus toho filmu pustit jenom proto, aby si třeba sešteloval, já nevím, zvuk nebo něco. No, zvukový stopy. Ty filmy si stahuješ přímo v nějaký zvukový stop nebo s nějakou zvukovou stopou a už je to jakoby napevno daný a je to neměný. Protože ty si ten film jakoby nasmlouváš takhle přímo u toho distributora. Ty řekneš, že chceš 50 odstínů v šedi v originálním znění z titulky a oni ti poskytnou přesně takovouhle kopii a přesně na takovouhle kopii ty dostaneš, mám pocit, ten klíč. No a jak ses k tomu vlastně dostal? To není jako pro běžného člověka nějak jako dostupný dostat se do té promítací místnosti k těm počítačům a k těm jako šíleným strojům? Pokud to teda není tajný, jo, já... Co samozřejmě je to tajný, je to protože zabijím lidi, ale sakra to prokec, ne. Je to přeznámost, nedostal jsem se do žádného velkého multiplexu, ale je to tady u nás v lokálním kině a... protože už jsem tam s tím pánem šéfem spolupracoval dřív na nějakých věcech, tak mi nabít jakoby tohleto, že bych se tam mohl jako podívat trochu. Takže tak. Takže vy tam asi máte jako nějak čerstvě digitalizovaný kino, ne? Protože teďka ty malý sály celkem umírají a všechno to tady pozbírají ty velký multiplexy. Jo, no to kino se digitalizovalo někdy loni na podzim, a teda předloni vlastně už teďka, že jo, to byl rok 2014, takže v roce 2013 se to digitalizovalo na podzim. No a máš nějaký podrobnosti k tomu, třeba k tomu projektoru, nebo jak nějaký jako parametry, třeba to tam je nějaký jako 4K projektor, nebo... Jo, prosím tě, to, co máme my, je 2K projektor, není to 4K, vzal se 2K projektor s tím, že nemá asi úplně smysl investovat do 4K projektorů vzhledem k tomu, jak máme velký plátno, i když o tom by se určitě dalo polemizovat vzhledem k tomu, že si můžeš koupit do blbýho obýváku relativně malou 4K televizi a je tam samozřejmě rozdíl oproti Full HD. Jako 2K je jako prakticky o něco větší než Full HD, jo? No, teď jako jasně, že jo. To mám vyšší rozlišení v mobilu teďka, než u vás v kyně. No, jako já mám vyšší rozlišení, nebo spousta lidí má vyšší rozlišení v mobilu, než já mám já na monitoru na počítači, ale tak to prostě je, že jo. Takže to... Ale tak asi to není moc znát, ne? U toho filmu se to tak trošku ztratí, nemáš ty tam? Jako vůbec, já zase musím říct, samozřejmě nevím, jak by tam u nás vypadalo 4K, ten rozdíl by asi možná byl vidět, ale co jsem viděl filmy, jeden z prvních filmů, který jsem tam viděl takhle, tak byl od Neila Blomkampa Elysium. A ten film byl úplně strašně krásný. Teď pominu toho, že ten film měl nějaký jiný problémy, ale vizuálně se na to dívat bylo hrozně krásný. Úplně jsem byl ohromený, jak je to krásně detailní. Když tam máš ksicht zblízka, tak vidíš všechny ty vrásky, dírky v nerovnosti a fousky a vlásky a nevím všechno, co na tom ksichtě máš, takže já si připadám, jako, že to je velmi dobrý. Tak samozřejmě jako rozlišení je jeden parametr, ale záleží na té vzdálenosti od toho plátna, na velikosti plátna. Jo, když budeš prostě blíž, tak uvidíš, že tam ty detaily chybí a ten rozdíl oproti nějakému 4K projektoru by tam určitě byl viditelný. Ale... Patrně jo, ale já teda ještě bych měl říct, že sedávám zhruba někde ve čtvrtý řadě, abych k tomu plátnu byl co nejblíž a abych zachoval nějaký pohodlí, protože samozřejmě to plátno u nás není dělaný ode zdi ke zdi. To kino je jakoby součástí multifunkčního baráku, který slouží jako kulturák a pro všechny možné akce, takže to kino je jenom jedna z funkcí a abych právě jakoby byl tím obrazem co nejvíc pohlcený, tak si sedám docela dopředu hodně. Většina teda lidí chodí dozadu, ale mně přijde, že to už je jako kdybych se doma díval na televizi možná. No a máte tam i 3D projekce? Jasně, 3D projekce máme taky. Dostaneš k tomu takový ty brýle za 30 korun, není to žádná sofistikovaná technologie. A mimochodem tady na tom 3D je vidět, jak je důležitý mít velký plátno na to. Ono to 3D u nás samozřejmě funguje a když se díváš na ten film, tak je to pěkně plastický, aspoň teda většinou. Když nedávno jsem viděl nějaký film, jehož jméno už jsem zapomněl. Jo, počkej, to byl ten Jupiter vychází. A tam mi přišlo, že to 3D není vůbec vidět, že se to neprojevuje ani na plastičnosti toho obrazu, ale normálně ten obraz je plastický, ale takový ty 3D efekt, jakože něco hodně letí dopředu na tebe, tak ty hrozně zaniknou, protože ten efekt je rušený tím, jak je to plátno malý, tím, že to plátno je ohraničený nějakou tlustou zdí. No jasně, tak musí to zabrat celý to zorní pole, aby ty si ty efekty, které na tebe tam nekolítají nějaký meče nebo něco, abys to spozoroval. U toho malého obrazu maximálně zjistíš nebo všimneš si nějaký ty hloubky obrazu, že tam vidíš, že objekt je v popředí nebo v pozadí, že to jako víc vnímá, že to není jako placatý, ale... No, jako ono třeba, když jsem se díval na gravitaci u nás ve 3D, tak tam třeba byly poletující objekty placama, který lítaly jakoby ve středu té obrazovky. A samozřejmě pokud to letí ve středu té obrazovky, tak to není limitovaný. Tak jako to 3D tam celkem vynikne, ale jinak je to zbytečný celkem. No. Do takovéhohle kina to 3D úplně smysl nemá, myslím si, se ukázalo. A liší se nějak z hlediska toho nastavování to, že to promítáš ve 2D nebo ve 3D? No takhle... Samozřejmě na té promítačce máš jakoby režim 3D a to je v podstatě otázka klepnutí na jedno tlačítko na tom ovládacím panelu a pak teda vedle toho musíš pustit takovej 3D krám, je to takovej kotouč, který se strašně rychle točí a ten vlastně jakoby způsobuje rozdělení toho obrazu, takže je to 3D, když si pak nasadíš ty brýle. No, to je nějaký ten polarizátor. No, ano, ten polarizátor. Ale musí si tam nějaký ten třeba jas, protože to 3Dčko musí mít jako vyšší jas, aby to jako kompenzovalo to, že tam na to koukáš přes nějaký brýle, tak to se tam nějak zvyšuje automaticky, nebo... Já bych pravdu řekl, já si nejsem jistý, jestli se to zvyšuje, pokud se to zvyšuje, tak se to zvyšuje automaticky tím, že přepneš ten režim. Ale nevěděl jsem, že bychom to dělali ručně, nebo že by se to dělalo ručně. Protože už jsem jako párkrát zažil v multiplexu tady u nás v Ostravě, v Cinestaru nebo Cinema City, že jsem šel třeba na nějaký film a předtím se vysílalo 3D a ten obraz byl třeba moc jako světlej, jo, že tam jako to bylo, ten jas byl prostě vyšší nastavený pro to 3D, anebo naopak jsem si všiml, u některých filmů, který byly ve 3D, že ten jas byl hrozně nízký, jo? Že tam ještě byly jako temné scény někde v noci, takže za prvé v noci to 3D ti tolik nevynikne, ale za druhý, když tam máš tmavou scénu, málo kontrastní a ještě máš ty brýle a ještě nízký jas, tak prostě tam bylo vidět jako nic, jo? Že ten jas toho hodně dělá. Mně se takhle stalo, že jsem šel na Kapitána Ameriku, Zimního vojáka v Praze, ani už nevím, v kterém to bylo kině, a měl jsem podobný problém. Ten film aspoň z začátku třeba se odehrává hodně v noci a i když to bylo 2D, tak mi přišlo, že ten jas byl hrozně, hrozně nízký a že jsem tam skoro nic neviděl. No. Moc jsem z toho filmu pak neměl. Protože třeba pro zvuk, tak máš nějaký certifikace od Dolby nebo THX a podobně, který jako definují to, jak to kino bude znít, ale nevím, jestli něco podobného i u obrazu. Aby ty si dostal jako ten nejlepší možný zážitek, nebo když vidíš, že tam je nějaký logo, tady nějaký společnosti, takže víš, že tam prostě ten obraz bude skvělý. Já mám pocit, ale to je jenom fakt můj pocit, co si pamatuju možná tak na půl, že kinaři dostávají, aspoň v těch multiplexech nebo v nějakých těch velkých kinech, určitě v IMAXu, dostávají nějaký instrukce, jak by ten film měl optimálně vypadat, teda nějaký instrukce pro nastavení toho promítání, toho zvuku i toho obrazu, ale... No já vím, že se o něco takového pokoušel nějaký ty certifikace nebo doporučení třeba James Cameron, který předtím je 5 lety, už to asi bude, vyslal do kin toho prvního Avatara, což byl takový jako asi nejvíc přelomový 3D film, ale od té doby vlastně ani nevím, jak se to posouvá, protože já se snažím těm 3D filmům trošku vyhýbat v kinech. Není mi to příjemný koukat na to s brýlema a ani ten efekt, ta plastičnost nebo ta, jako, ta hloubka nebo ty efekty, že na mě něco lítá, jako na mě to zase tak nepůsobí, já nepotřebuju to nějak ke svému životu nebo k tomu zážitku. No ten plastický obraz je sice fajn, ale minimálně pro moje oči, já myslím si, že to tak má většina lidí, je to 3D fakt náročný na sledování a v okamžitě, co si nasadím ty brýle a začnu koukat na ten 3D film, tak cítím jako takový tlak, takový nějaký nápor a není mi to úplně příjemný. Já teda na 3D projekce tady chodím, protože třeba někdy mi nic jiného nezbyde, protože prostě ten film se promítá jednou a buď je to ve 2D nebo ve 3D. Toho 3D tady za stolik teda není, ale jednou za čas mě to nemine. Navíc ty brýle se hrozně snadno poškrábou. Právě naposledy jsem přišel na toho Jupitera a zjistil jsem, že já mám hrozně umatlaný, takže celý ten obraz byl takový špinavý úplně zbytečně a nehledě na to, že já jsem člověk, který nosí brýle a nasazovat si další brýle na brýle, to už je jako překombinovaný trošku. Takže já teda taky nejsem žádný velký zastánce tohohle toho a nic moc extra navíc mi to teda nepřináší. No. No ty hnusný brýle, to si pamatuju, jak se třeba v tom ostravském Senestáru zavádělo 3D, tak tam ještě byla ta původní ta stará technologie, ne s těmi lehkými polarizovanými brýlemi, ale s těmi aktivními, jo, že v tom prostě byla baterka a ty sklíčka, to byly jako LCDčka, který jako blikaly a blikal samozřejmě i ten obraz, nebo najednou se zobrazovalo prostě při jako dvojnásobné snímkové frekvenci ten obraz na projektoru, takže ten ti to jako, se ti to postupně zatmívalo a zase jako rozednívalo ty sklíčka v brýlích. A ty byly jako velký brýle, těžký, nepohodlný hrozně a navíc, jak se to tam půjčovalo, protože to si nemohl koupit, oni jsou drahý ty brýle, ty byly, jako dostal si to po někomu, byly hnusný, úplně umaštěný nějaký, to prostě bylo fakt jako zážitek jako na blití tohle. No, člověče, oni by to měli mít a dokonce jsem zjistil, co mi říkal kolega, že dělají třeba i jakoby pro větší kina, kterým se to může vyplatit, tak dělají speciální myčky přímo na tyhle ty brýle, ale samozřejmě realita, zvlášť v Česku, je taková, že se s tím mytím nikdo moc nemaže, no a umyje se to možná jednou za čas, takže bohužel, no, taky bych to nechtěl si dávat na hlavu. No teď, když jsem tam byl naposledy na nějakém 3Dčku, tak jsem si ty brýle nějak koupil za těch prostě 30 korun nebo 50 korun a mám je furt a budou moje a vždycky, když tam na nějaký 3Dčko půjdu, tak si vezmu jenom je, takže v tomhle jako je to jako jednodušší. Protože jsou jako levný, tak. A jinak bych chtěl říct, že mě třeba nezáleží až tak na obrazu a mám to jak u filmu, tak u her, ale vždycky pro mě byla o trošku důležitější ta druhá složka, ta hudba nebo ty zvuky. A je úplně fantastický, když jsou filmy, které využívají naplno ten prostorový zvuk. Bohužel musím konstatovat, že takových filmů není zas tak moc. Filmu, který by využívali tu zvukovou konfiguraci 7.1, je ve skutečnosti dost málo. A vy tam máte 7.1 zvuk? Máme 7.1 zvuk a já jsem si vždycky myslel, že to je úplně normální, že ten prostorový zvuk je hodně využívaný. Ale jednak teda to 7.1 přímo je využívaný hrozně málo, ale celkově, protože těch filmů v kině vidím hodně a od té doby, co u nás digitalizovali kino, tak jsem si počítal, kolikrát jsem byl v kině a minulý rok jsem to ke konci roku sečet a vycházelo mi to na 24 filmů ročně. A to je výrazný nadprůměr český. No to určitě, jako já jsem fanda a neváhám si připlatit za lístek, fakt mi to nevadí. Jo. Takže jsem těch filmů viděl docela dost a u většiny z nich, musím říct, ten zvuk mi přijde, že není využitej. Přijde mi to trošku, jako kdyby hrálo stereo a nikdo se tam nesnaží o to, aby za tebou bylo něco slyšet. Jo. Je to fakt málo. Tak ale záleží taky na tom žánru nebo jako typu filmu. U nějakého konverzačního dramatu, tak co tam chceš jako namixovat do těch zadních kanálů nebo bočních? Tam prostě si dva lidi povídají, tak maximálně tam slyšíš nějaký to stereo. Něco jiného je u těch blockbusterů a prostě akčních filmů, nějakých jako komiksáren nebo takových věcí, kde tam jako kolem tebe lítají kůlky, svištějí, lítá helikoptéra, auta jezdí někde, ale u toho, když si dva lidi povídají, tak jako tam můžeš slyšet, jak tam někde ševelí listy vzadu, ale... A tak třeba, já nevím, když ten jeden člověk odchází, tak chci, aby za mnou bylo slyšet, že mluví ze zadu nebo že zavírá dveře, já nevím. Ale i u těch blockbusterů, nevím. Ale jako... to je problém toho namixování zvuku, to není to problém jako kina, ne? Konkrétně. Ne, to není problém kina, to je opravdu problém těch filmů, jo. A právě já si myslím, že je to teda jenom můj subjektivní dojem, ale přijde mi, že u těch blockbusterů to není využívaný tak, jak by mohlo být. Já teda se zvukem mám taky problém. A to, že některé filmy jsou hrozně nahlas. Ale až moc, jako, že to tam začne dunit podlaha a mě to úplně jako až v těch uších bolí, jo, že to je jako zbytečně. Já tam mám rád ten dynamický zvuk, ale že to musí až takhle moc řvát, jo, že to tam prostě cítím ve vzduchu ty vlny, tak proč? Hele, já taky nejsem žádný velký fanda přeřvávání, na koncertech mi to hodně vadí. A já třeba jsem byl na Interstellaru Praze v IMAXu, kde teda samozřejmě byl jednak velký relativně obraz, ale samozřejmě byl tam taky parádní zvuk a musím říct, že to kino se úplně třeba placama klepalo, jo, když tam letěli tou lodí někde tou černou dírou nebo co to bylo, tak to kino se úplně otřásalo, ale ten zvuk jakoby, jako kdyby nebyl hlasitej, byl tam třeba důraz na ty basy, ale bylo to ještě jakoby příjemný. A pak jsem byl nějaký rok nebo dva naspátek na Supermanovi, jak se to jmenovalo, Man of Steel, a tam ten zvuk byl nastavený tak hlasitě, že mě to trhalo uši a mě to normálně fyzicky bolelo, jak to bylo hlasitý. A stalo se to, že já jsem si prostě během toho filmu, během těch akčních scén, které tam teda bylo hlavně ke konci opravdu dost, tak já jsem si normálně zacpával uši. Jako je kámoš ze mě měl srandu, co to jako dělám, ale mě to fakt bolelo. A pak jsem trochu někde googloval, nebo on googloval a zjistili jsme, že ten film fakt je nastavený podle jako parametrů, který si přáli ty tvůrci, tak ten film je nastavený tak hlasitě, že jako víc lidí mělo tenhle ten problém, takže já tohle toho taky nejsem fanda, v důsledku tě to dokáže od toho filmu akorát znechutit. No na toho Supermana jsem byl taky a myslím, že taky se pamatuju, že to bylo zbytečně nahlas. A teď, když se ti to všechno sejde, tady tyhle problémy, jo, že přijdeš na film, který je zbytečně nahlas, máš špatně namixovaný zvuk, je ve 3D v tom špatným, že tam máš málo jasu a že tam jsou temné scény a ještě dostaneš umaštěný brejle, tak jako to je paráda. A ještě když vedle tebe všude jsou lidi, kteří tam jako chroupou popcorn, no, zbytečně. To taky nemám. Kteří se tam fakt chodí jenom nažrat. Jo, no, taky si říkám. No, jako když to jsou takový ty casual návštěvníci, kteří jdou jednu za čas do kina, jdou se prostě pobavit a vůbec neřeší to, že ti ničí ten zážitek tím, jak tam furt s něčím šustě, já bych ty lidi vyhodil, ale bohužel taková je doba. A mě tady zvoní telefon, sakra. Ty jsi neprofesionálně připravený. Já si ho zapomněl vypnout, to je normálně úplně. No, jako i u nás v lokálním malém kině relativně se samozřejmě stává, že si ty lidi nosejí popcorn. Nemůžeš si ho tam koupit, ale oni si ho normálně udělají v mikrovlnce a donesou si ho z domu do toho kina v pytlíku. A ježiš, pak tam žerou tam popcorn a pijou tam kolu. A byl jsem třeba na Zmizelé na podzim a to je prostě temná detektivka, kde opravdu hodně záleží na té atmosféře, jak tě to vtahuje do sebe. A teď si představ, že zvlášť v těch vypjatých momentech, kdy je tam hodně třeba ticho, a ty prostě na to v plátno koukáš prostě a jako jsi úplně vyděšený a napnutej a teď tam někdo začne šustit a ne takovým tím normálním způsobem, ale aby ten člověk byl jako co nejvíc potichu, tak on ty bramburky z toho pytlíku vyndává hrozně pomalu, takže v důsledku to šustění akorát prostě trvá třikrát tak dlouho. No tyjo, já jsem myslel, že tam na toho člověka vlítnu a že ho zapíchnu normálně. Škoda, že jsem neměl sebou nůž, protože jako to za tohle by měli zabíjet normálně. A teď jsi tak v takovém tom dilematu. Mám teda chtít potom kinaři, aby mi vrátil peníze, protože já jsem si zaplatil film a pokud nedostanu nějakým způsobem kvalitní produkt, tak jako já za to nechci platit, že jo, to se mi prostě nelíbí, no. Hlavně, že před promítáním máš upozornění, aby si vypl telefon, aby se nikoho nerušil, ale to, že tam fakt někdo šustí a srká kolu, jak potom to dojíždí ten kelímek, jak to potom jako nasává, to je hrozný. Tady bohužel, jako kdyby telefon, když ti zvoní, tak to není biznis. No. Bohužel ty multikina vydělávají hodně na tom, že si tam koupíš kolu a popcorn, ale já jsem teda opravdu taky odpůrce tohohle. A nedej bože, aby ty si tam vzal něco svýho. Jak třeba u vás v kině, když se to tam neprodává, tak jako to je v pohodě, ale v těch multiplexech tam jako normálně, tam začnou ti dělat problémy, tam ti vyhazovači, to jsou v těch vchodech, jo, a ty si tam neseš vlastní pytlík něčeho nebo láhev, tak jako dělají problémy s tím. Jo, měli by takhle vyhazovat telefony mobilní, to by byl svět krásnější třeba. No jinak teda dřív promítat film znamenalo vyměnit třeba 8x nebo 7x za film Kotouč. Dneska ve chvíli, kdy to pustíš a všechno to šlape, tak vlastně můžeš od toho promítání odejít. Samozřejmě vždycky může nastat nějaký technický problém, ale rozhodně ty už tam nemusíš s tím nebo do toho jakkoliv zasahovat. Je to proces, který jede a stačí, když se vrátíš na konec toho filmu. Co je třeba časově náročnější trošku, je uvíst to do chodu a uvíst to znovu do nečinnosti, protože třeba ta promítačka se poměrně dlouho startuje, trvá to několik minut, zřejmě tam dochází k nějakému zahřívání té lampy, nevím, nebo něčemu takovému, ale rozhodně to není hned, to spíš byla věc těch starých promítaček analogových, že tam prostě si to zapnul, ten kotouč byl nastavený a mohl zpromítat hnedka. Tadyhle už ne a po tom promítání tam trvá snad 10 minut, než jakoby se ta promítačka může vypnout. Tam vlastně dochází k ochlazování lampy a mimochodem to je úplně neskutečný hukot, co ta promítačka dělá. To je rachot jak svíňa. Proudí tam spousta teplýho vzduchu, tak ona ta lampa taky není úplně malá, že to má výkon v řádu několika kilowatt. A ona se chladí už i při tom promítání nějak? Určitě, jako, že tam prostě je nějaký větrák, který na to furt nahání vzduch. A. Takže ve chvíli, kdy zapneš tu lampu a budeš to do plného chodu, tak opravdu být v té promítací kabině, to není úplně nějaký met. No. A máš nějaký přehled, jak dlouho vydrží ta lampa? Protože u normálních projektorů, který si můžeš koupit domů, tak tam máš třeba nějaký ty ekorežimy, který to otočí o nějakých, jako třeba ti tam přidají nějaký 2000 hodin, ale většinou je to fakt jako v tom řádu nižších tisíců hodin, ale u těch velkých promítaček nebo u těch velkých lamp tam asi to bude kratší možná ještě, ne? Určitě, já jsem se na tohle kdysi ptal, přiznám se, že už jsem to trošku zapomněl tu odpověď, ale vím určitě, že ty lampy se vyměňují a není to tak, že by to vydrželo 10 let. Záleží samozřejmě na tom, jak často promítáš a tak, ale určitě u nás se ta lampa jednou třeba za 2 roky vymění určitě, nebo za rok možná, nevím. Záleží, jak to je teďka, ono samozřejmě, dokud bylo kino analogový, tak se nepromítalo zase až tak často úplně, teďka je to trošku vyšší ta kadence. Ale ten přehrávač nebo ta promítačka samotná, tak ta asi zůstává stejná celou dobu, že jo? Jasně, to tam jako pokud se něco nepokazí, tak není problém si nechat promítačku, tam se fakt jenom vymění ta lampa. No tak jo, já myslím, že jsi řekl spoustu dneska nových, užitečných, zajímavých věcí. Myslím, že fakt naši čtenáři, ani já jsem o tom jako nevěděl, neměl jako tušení, jak to přesně funguje, tak dneska to byl takový jako vzdělávací díl trošku netradiční vzhledem k tématu, kterým se na CNews věnujeme, ale věřím, že to naše posluchače upoutalo. A kdybyste měli nějaký dotazy k tomu, jak to přesně funguje, nebo kdybyste něčemu nerozuměli, tak určitě se můžete ozvat do komentářů a Petr, možná já, ale spíš asi Petr vám odpoví. Ano, záleží, jestli budu mít náladu, ale když mi pošlete nějaký peníze, tak určitě. Ty furt s těma svýma penězma. No co, já furt čekám, kdy mi lidi pošlou peníze na tu televizi, že, abych si mohl koupit. Jsi žebrák. Jo, no. Tak jo, čau. Čau.